pocenia. Aflofarm. Wiosna. Wraz z nią dojrzewają nowaliki, a ryneczek Lidla wypełnia się warzywami i owocami, pachnącymi świeżymi, przywożonymi każdego dnia. Już teraz. Polskie ziemniaki wczesne luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Dodatkowo nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 50% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po 19 spotkanie prezydenta Dudy ze zwycięzcą ostatnich wyborów Karolem Nawrockim. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Nawet milion Polaków może cierpieć z powodu trudno gojących się ran. Wieczorem spotkanie Andrzeja Dudy z Karolem Nawrockim. Urzędujący prezydent zaprosił zwycięzcę niedzielnego głosowania. Andrzej Duda teraz jest z oficjalną wizytą na Litwie, ale około 19 powinien wylądować w Warszawie i od razu spotka się z prezydentem elektem. Urzędujący prezydent zamierza dać Karolowi Nawrockiemu prostą radę. Ja sobie przypominam swoje momenty zaraz po zwycięstwie wyborczym, to przede wszystkim udałem się na wypoczynek po to, żeby trochę odetchnąć po kampanii. Sądzę, że mu się to należy i sam mu będę to sugerował, żeby po prostu to zrobił. Nie przejmował się na razie krajową polityką. To na początek, a po złapaniu oddechu, jak dodał Andrzej Duda, służy prezydentowi elektowi radą we wszystkich tematach, jakie będą go interesowały. Przede wszystkim z zakresu bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Od, zakładam, 6 sierpnia. To on będzie prezydentem i to on będzie prowadził polskie sprawy według swojego punktu widzenia. Jedno międzynarodowe zagadnienie już zostało omówione. Prezydenci Polski Andrzej Duda i Litwy Gitanas Nausėda rozmawiali przez telefon z Karolem Nawrockim. Omówili politykę sąsiedzką i ewentualną wizytę nowego prezydenta w Wilnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego skierowano kolejny wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego. Sprawa ma związek z wydarzeniami w Oleśnicy z kwietnia. Prokurator planuje postawić politykowi 6 zarzutów. 4 z nich dotyczą wydarzeń w oleśnickim szpitalu i ataku na lekarkę Gizelę Jagielską. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, mówi, że mają tu zastosowanie przepisy dotyczące ochrony funkcjonariusza publicznego. Odnosząc się do tych 4 czynów skierowanych wobec pani doktor, polegały one na pozbawieniu jej wolności, naruszenie nietykalności osobistej pani doktor, znieważenie, a także zniesławienie. Pozostałe 2 zarzuty dotyczą wypowiedzi europosła zamieszczonych w internecie w marcu i nawoływania w nich do nienawiści na tle wyznaniowym, a także zniszczenia wystawy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Tęczowe Opole. To prawdopodobnie nie ostatni wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Prokuratura na warszawskiej Pradze prowadzi postępowanie dotyczące 7 innych przestępstw. Wniosek planuje złożyć pod koniec miesiąca. Nawet milion Polaków może cierpieć z powodu trudno gojących się ran. Chodzi m.in. o rozległe rany pooperacyjne, o wrodzenia związane z chorobami nowotworowymi, cukrzycą albo odleżyny. Pielęgniarka Jolanta Dynarska z Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran mówi, że każdy pacjent jest inny i wymaga indywidualnej, profesjonalnej opieki, aby rany się goiły. Każda rana jest inna, każda rana czegoś innego potrzebuje. Są pewne elementy w naszych procedurach. My wiemy, że musimy bardzo dobrze oczyszczać. My wiemy, jak działają poszczególne opatrunki. Trzeba patrzeć na opatrunki jako środek, który działa aktywnie w ranie, a nie jako substytut gazika lepszego. To nie jest to samo. No, o problemach związanych z leczeniem tych chorych rozmawiali w Warszawie specjaliści z Ogólnopolskiego Porozumienia na Rzecz Profesjonalnej Terapii Ran. Pluszaki, kolorowanki, słodycze oraz maskotki wykonane przez przedszkolaków trafiły do dzieci ze szpitali w Lubinie i Puławach. To dary przekazane przez Stowarzyszenie Życie z Chorobą Nie Musi Być Smutna imienia Karoli Majewskiej oraz przez studentów Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. To ogromnie ważne dla naszych chorych podopiecznych, mówi pielęgniarka oddziałowa Puławskiego Szpitala Lucyna Zaborowska. Dzieci tu przebywając w oddziale spotykają się w pierwszym momencie z taką stresującą sytuacją, bo czynności, które musimy wykonać celem diagnostyki, są takie niekoniecznie przyjemne dla dzieci. Dlatego każdy gest, właśnie taki jak Państwo dzisiaj tutaj organizują, jest na pewno umileniem pobytu dzieci. A słodycze lubisz?

Co na początek, panie redaktorze? Aha, to ja. No, tak niech już będzie. Dobrze, ja sięgam po płytę zespołu, o którym zapomniałem. I to jest fatalny mój błąd, dlatego że oni grają piękną, słoneczną muzykę, która rozjaśni ten beton za oknami. Zespół nazywa się Chambao, ma piękną wokalistkę, świetny zespół, który doskonale gra i doskonale tańczy. Jeśli państwo chcą się przekonać, proszę zajrzeć w ich wideo do tego utworu. Utwór jest zatytułowany Poquito a Poco. Nie wiem, co to znaczy. Ten utwór, ale to byłoby zbyt banalne, chcę powiedzieć, i mam nadzieję, że to państwa rozśmieszy i ciebie też, że kiedy słucham wokalistki tej gitary, chce mi się tańczyć. No nie wiem, czy to jest śmieszne. No, naturalna sprawa, to takie flamenko trochę było. Nie, ale ty przecież wiesz, jaki jest... Nie, ja ciągle słyszę, że nie umiesz tańczyć, ale jeszcze to nie zostało sprawdzone, tak więc no ja mam nadzieję, że kiedyś zobaczę, że umiesz tańczyć. Mam bo nadzieję, nie widziałam że nawet nigdy próby. Się o tym nie przekonasz. Sprawdziłam chwilę temu, Poquito a Poco oznacza stopniowo po trochu, tak mniej więcej, tak więc już wiemy, co może oznaczać ta piosenka. Ty mówisz, że sobie przypomniałeś o tym zespole i o tym utworze, a ja przyznam, że nie znałam tej kompozycji, tak więc dziękuję za nowy utwór. No nie znałam zupełnie, więc poznaję dzisiaj w tonacji nowe piosenki. Jeśli chodzi o mój pierwszy piosenkowy wybór na dziś, no to będzie coś z zupełnie innej muzycznej bajki. Bardziej rock'n'rollowej bajki, właściwie punkowej. No i przy okazji będzie to też piosenka, która przynosi dobre wieści. Wieści dla miłośników zespołu Shame. Ja się do tych miłośników zaliczam z pewnością. Zresztą nieraz też przynosiłam ten skład do naszej tonacji. Otóż po pierwsze grupa Shame nagrała nowy utwór, którego zaraz posłuchamy. Premiera się odbyła dzisiaj, tak więc jesteśmy naprawdę mocno na bieżąco. Brawo, Justynko. No, staram się. A po drugie, za tym utworem też idą wieści koncertowe, bo ten skład kilka godzin temu również ogłosił, że rusza w trasę i przy okazji zagra koncert w warszawskim klubie Niebo 15 października. Tak właśnie brzmi zespół Shame. Trochę inaczej niż na poprzednich płytach. Nie jestem jeszcze przekonana, czy bardziej mi się podoba, czy mniej, ale... W każdym razie trochę inaczej. Tak, trochę inaczej. Oni są naprawdę fantastyczni na żywo. Też doświadczyłam tego 2 lata temu na festiwalu Inside Seaside, więc no już się nie mogę doczekać, aż ich zobaczę ponownie, bo to jest fenomenalna energia, to co oni robią na scenie. Gitarzysta, który po prostu podczas gry na gitarze kręci fikołki,

tak dawniej mówiłem o takich utworach, że to jest utwór na zawsze. Beggar on a Beach of Gold, zespół Mike and the Mechanics. Z tego, co widziałem i z mowy twojego ciała, też ci się podoba. Tak, tańczyłam, przyznaję się, a na krześle, tak bezpiecznie jeszcze. Od pana redaktora Klasyka, bardzo dobra, dziękuję. To ode mnie w temacie szczęścia również nowa płyta, polska płyta, takiego zespołu jak Szama. Nie wiem, czy ci się obiło o uszy kiedyś, bo to niedawno debiutujący zespół. Powiem szczerze, że nie obiło się. W minionym tygodniu wypuścili w świat album Loki. To jest w ogóle pierwszy ich taki długo grający album. Loki chyba dlatego, że członkowie zespołu mają na głowie Loki, ale nie jestem pewna, czy dokładnie stąd się to wzięło. W każdym razie ich początki były bluesowe, z tego się wywodzą. Potem zaczęli trochę szukać własnego stylu. I tak oto jest ich płytowy debiut, a na nim Szczęście. Sen, ale kogo to obchodzi? A ty mówisz, że mogę gadać do woli. Słuchaj więc, był tam wielki pies, gonił gołych ciebie i mnie. Mówisz, że bluesowo zaczynali? No, tak. Z tym tak damskim wokalem? No może tak było. No. Ładnym. Też tak myślę. Jak tu jesteś, wszystko inne mi obojętne. Tak śpiewał o szczęściu zespół Szama. Myślę, że bardzo ładnie. I tekst utworu też mi się naprawdę podobał. Czy to jest szaman? Szama. Szama bez N na końcu. Więc tak, pisane przez SH. Jakby ktoś chciał sobie zanotować i później posłuchać, a płyta, z której pochodzi ten utwór, nosi tytuł Loki. Tak, ja właśnie do zapisania. Dopytywałem, bo zapisuję, bo mi się bardzo podoba. No to się cieszę. To ja sięgam do walizeczki i co widzę? Płytę mojego znakomitego kolegi ze Śląska, któremu na imię Stanisław Sojka, i niech to będzie klasyka znowu. a ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Towarzyszy mi w życiu muzyka Staszka, tym bardziej jestem przekonany, że nawet gdyby zaśpiewał do tekstów ogłoszeń z gazety, to i tak byłoby cudnie. Tolerancja na miły był kto był Stanisław Sojka. No właśnie, mógłby śpiewać cokolwiek, ale śpiewa piękne teksty. Mam wrażenie, że to jest tekst, który się też nigdy nie zestarzeje. To jest prawda. Bo to jest tolerancja, to jest chyba podstawa relacji międzyludzkich. Nie musimy się wszyscy uwielbiać, ale chociaż się nawzajem szanujmy. Tak więc... Amen. Tak. W zasadzie w tytule piosenki, którą wybrałam na teraz, też się kryje podobny przekaz, mniej więcej. Nice to each other. Bądźmy mili dla siebie. Chociaż tutaj bardziej chodzi o relacje damsko-męskie. A zaśpiewa nam Olivia Dina. I come at Nice to Each Other. To Olivia Dean, której głosem, wrażliwością też jestem od dawna zauroczona i naprawdę bardzo mnie cieszy każda jej piosenka nowa, a szczególnie jeśli jest tak ładna, jak ta, której słuchaliśmy chwilę temu. To prawda. Bardzo ładny głos też swoją drogą, jakoś tak no, czuję, że będę czekać, zresztą czekam już teraz na jej kolejną płytę i mam nadzieję, że to jest zapowiedź tej płyty. Chcę powiedzieć, że we mnie ta piosenka wyzwoliła chęć przytulania się do bliskiej osoby. Mm-hmm. O, widzisz, no proszę. No to właśnie o to chodzi, żeby piosenki budziły w nas takie emocje, szczególnie jeśli są tak dobre. To teraz moja kolej i sięgnę po płytę polską. Jednej z moich ulubionych polskich wokalistek, cudownej kobiety. No i co? Czy ty byłaś kiedyś w Cisnej? Nie byłam w Cisnej, niestety. Ja byłem wiele razy i zawsze tej wizycie towarzyszyło palące słońce. Ale na szczęście mamy piosenkę, którą zaśpiewa Krystyna Prońko. Cisnej, Krystyna Prońko. Pani Krysiu, uwielbiam panią. Ja też uwielbiam. Nie byłam w Cisnej, jak już powiedziałam wcześniej, ale byłam w Bieszczadach raz. Padało wtedy, więc ta piosenka podczas jazdy samochodem właśnie w stronę Bieszczad była obowiązkową opcją na zmianę z inną piosenką deszczową Krystyny Prońko, Kto dał nam deszcz? Trzydniowy deszcz, bo to się sprawdza znakomicie w takich warunkach. Zobaczymy, co nas dzisiaj czeka wieczorem. Ja przychodzę też z taką kolejną zapowiedzią koncertową, więc mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem nie będzie padać. Jeśli pogoda dopisze, to dzisiaj się przejdę wieczorem na plac zabaw. Nie na taki plac zabaw ze zjeżdżalniami, chociaż na taki może też później. Chodzi mi o pewną koncertową przestrzeń nad Wisłą, gdzie dzisiaj zagra taki zespół jak Newest Zealand, założony przez Borysa Dejnarowicza. Czy ja ich kiedyś przynosiłam do tonacji? Wydaje mi się, że nie. Moim zdaniem nie. No właśnie, to będą dzisiaj. Newest Zealand i Combray. Power, oh, to devour. I naprawdę mam nadzieję, że ten burzowo-deszczowy motyw na końcu nie jest zapowiedzią wieczoru. Na pewno nie. Otóż ja mam tylko jedną wątpliwość i mam nadzieję, że nie wyjdę na kompletnego kretyna. W jakim języku oni śpiewali? No, najpierw po francusku, potem po angielsku. Francusko-angielski utwór śpiewał zespół polski, który się nazywa New West Zealand. Brawo. Sporo zamieszania w jednej piosence. No, myślę, że będzie dzisiaj bardzo ciekawie. Czekam z niecierpliwością na to, co się wydarzy wieczorem. No i trzymam też kciuki za zespół New West Zealand. Ja też i trzymam kciuki za ciebie, żebyś miała udany koncert. To co, będziemy powoli kończyć. Powoli, ja wyciągam tak przedostatnią płytę z walizeczki i zrobię tak, że nie będę tej wykonawczyni zapowiadał ani tego utworu, bo to byłaby obraza dla uszu wytrawnych słuchaczy programu Trzeciego. No to jeszcze jeden. Like a bird. Jejku, zawsze ten utwór będzie mnie poruszał, bo to fragment historii muzyki rozrywkowej, ale także fragment historii programu Trzeciego Polskiego Radia. Sinead O'Connor, Nothing Compares To. Zawsze robi wrażenie, tak, bez względu na to, ile razy słuchałoby się tej piosenki. A my no cóż, dziękujemy za dzisiaj. Tonacja dobiega końca. Piotr Baron. Justyna Grabasz i Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizowała. Padło na mnie na zakończenie chyba, więc się podzielę piosenką, która mi towarzyszy od wielu lat. I będzie to piosenka, która opowiada historię prawdziwego spotkania w kolejce na koncert Sweet. I krótkiej miłości, takiej kilkugodzinnej, małej miłości do obcej osoby. Myślę, że każdy z nas nieraz doświadczył takiej małej historii, takiego nagłego przypływu uczuć do kogoś, kogo się nie zna. Devendra Banhart i Daniel. Dziękujemy. Justyna Grabasz, dziękuję. Dzięki. Piotr Baron również. Do usłyszenia. Cześć. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też się umacnia. Miej na to wpływ. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać media lokalne i aktywistów pilnujących, aby władza pracowała jawnie i z korzyścią dla mieszkańców. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Sprawdź na funduszobywatelski.pl. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu, w moim Lidlu. Już teraz ser Gouda w plastrach w supercenie. Tylko 18,99 za opakowanie 2x500 gramów. Mleko UHT 3,5% Pilos. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 52% taniej. Złoty 89 za opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię. Hej, Sprinter. Dzięki, że zawsze mogę na ciebie liczyć.